اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدنی صورت تے او نازل شوی دے پس دی صورت متففین نا دمخ کی صورت سر ربطم بیان شو دعوت دی صورت اغم بیان شو چی مشتمل دے پس سلور دعواگانو باندے او پا وو مقاصدو کی سلور مقاصد دے دعوا گردی دلی دی او ورپسی بیا تجزیه دی صورت خپل مقاصدو تا چو صورت پا اجزاو بانی تقسیم کی او خلاصه کی اغم ده تپرون تقریبا طول ده سی اجمالان غنت بیان شد او بیا داغین او رستوس بل ترتیب اغا حل المشکل ده چو پا صورت که کم زائی که مشکلات وی نو اغا مشکل زائی با حل کول وی او ترجمه بولی د صورت اول باب او د اول حصے اول حصہ خطا ته پیجندري وته تر 94 نمبر آیات پورې دا اول باب د دې صورت چې ده اغا تر شلم نمبر آیات پورې ده ان الله على كل شيء قدير تر دې پورې دا د صورت اولنې باب ده خام پدې او باب کې با اولن فدوو آیاتونو کې ترغیب الی القرآن می قرآن کریم طرف ته ترغیب ورکول او د قرآن کریم بدری صفاتونه ذکر کړي لید ترغیب د ترغیب د پاره به د قرآن کریم دری صفات ذکر کړي او بیا د هغې نه پس د مقدمی او د تمهید په تور باندې دری قسمه خلق ذکر کړي څو قسمه دری قسم خلق ذکر کئی دا اصل کی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم تا مقدمہ تری چه گورا قرآن ببیانی گی مسلب توحیدی خدا بیاد ساتی چه خلق بعد دی مسلی پبارک دری قسمی منون کی نمنون کی او دورنگی خوشوی یو با منون کی خلقی اغیتا مومنان بوی متقیان و مرتوی دویم با نمنون که خلقی اغیط کافر وی او دریم با دورنگ خلق وی دوپڑک خلق پوی اغیط منافقان وی او بیا دا اغینا و رستو با دو مثالو نی ترتیب بیداسی وی چه اول با تر سلورم نمبر آیات پوری پا دریم و سلورم آیات کی با ذکر کی سشه پینزه صفتونا ده منون کو خلقو پینزه صفات ده اغوی بذکر کی ایمان بالغیب اقامت الصلاة او ایتاء الزکاة یا انفاق او ایمان بالکتب او ایمان بالاخرت ده پینزه صفات پی ذکر کی پا پینزم نمبر آیات کی ببیا اغوی تا دنیاوی او اخروی بشارت او زیر ور کی اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون داغین پس بیا دویما فرقه شروع شی چاغه نمنون کی خلق تھی د دین نمنون کو خلق با اولا دری صفات پنج صفات پا پنج حالات پر دوی ذکر کئ گور من کله صفات و کله حالات و حالات عام دے کہ اختیاری بھی او کہ غیر اختیاری بھی او صفات هغه دي چې هغه بسوي هغه اختیاري دي نو پینځه احوال دی پای کې به صد دوی کسبی صفات یو سبا د هغه تابع صفات وي هغه به ذکر کی او ورپسې به په ووم نمبر آیات په اخر کې به بیا تخویف اخروی ور کی ولهم عذاب عظیم دوی لپاره عذاب لوی دی د اتم نمبر آیات نبا دریم فرقه شروع شي دورنګ خلق منافقان او د هغه به بیان چې کوم دی هغه روان وی تر شپاړسم آیات پورې به داوی هغه ته به زواجر وی شکنی به بد اخلاق بد صفات بد اقوال بد افعال بد اعمال دا به ذکر کړي صحیح شو تر شپاړسم نمبر آیات پورې به دغه خلقو سر ذکر کی د دغه خلقو زواجر به دغه ته ذکر کړي د دې بد صفات په ذکر کړي او په دې کې به دې پینزلس بد صفتنا بد اعمال و بد کردار اغب ذکر کی بیا بدو شوالسم آیات که با مثال ور کی دا یوی ڈالی دا پارا چه کافر دی اغنم انون کی دی او پاتلسم آیات که بیا دا آغی مثال تا تممی بیا با پنولسم آیات کی د دویم فرقی که منافقان دی داغی مثال باور کی او ورساره با چه کم دینو پنشلم آیات کی پس ایسا که خوبا آغی تتموی دی مثال او زجر بوی او بیا با داغی نو رستو تخویف ورکی ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير دای اغا تفصیلی خلاصه شوا لند خلاصه دغه په دو آیاتونو کې ترغیب ال قران بیا ور پسې چې کوم دې پنځه صفات د منونکو خلقو اغه ته بشارت بیا پنځه حالات چې کوم دې د منونکو خلقو اغه ته تخویف او بیا پنځه ل صفات د دورنګو خلقو او بیا اغه پسې دو مثالونه صحیح شو کنه دغه لند خلاصه ته تاسو بیان وای بیا به تاسو بیان وای ها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی بانده شروع کم الرحمن چه عام مهربان ده او الرحیم چه خاص مهربان ده الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه الف لام میم دیتا حروف مقطعات وی سورتا وی مقطعات حروف ورتا دکا وی چه حروف دی او ما تاستویلیو متقدمین علماء ورت حروف وی متاخرین علماء ورت سوی اغی ورت اسما وی دا بیداوی تقریبا دغا مساله که اغا اولا قول اغا کرده چه دا اسماء المقطعات اغا وی ذکر چه الف لام میم چه دی دا نمونه دی الف اسم لعه وی الف چه دا نم دا عده او لام اسم لله لام چه ده نوم ده لده او میم اسم لما پوشت کنه میم نوم ده مده نوی دار دی وجن اسماء المقطعات خو متقدمین علماء و صلف و خلف ده مخی نگر آروانو ده آغوی رای داوه چه نبل ده حروف مقطعات تی ده بل تحقیق منطقی و نتحقیق تی ده نحویانو تحقیق تی خو نحوی ده منطق و نحوی تن منتقل شده او دا دغه تحقیق صحیح داره که بس حروف هم دغه توی دا حروف تهجیس دی تا حروف وی حروف مقطعات ورته وی او مقطعات ورته ذکر وی لکیگی لانها تؤدا قطعه قطعه ذکر دات ادا کی نو سنگ به وای کٹ کٹ به وای کٹ کٹ جدا جدا مقطعات کٹ شوی حروف دا سے بنا وای چې الف لام میم دغه توی چې علم علم یا علم علم کې بل او علم کې فرق دی الف لام میم و علم کے فرق دے الف لام میم زانتا ہے او علم زانتا دے نو الف لام میم جدا جدا وی لکھی گی کنا نو دا مقطع ٹکڑا ٹکڑا زان زانتا سکی گی ادا کی گی پدی وی تو وی لکھی گی الف لام میم اغا وی لکھی او مقطعات وقت وی لکھی گی مقطعات بیا پا قرآن کریم کی مجموعه چراجمه کی 78 حروف کی خا 78 دغه 78 حروف داد کی بعض مکرر راغلی کنا الف سو پھر راغلی لام سو پھر راغلی په داس ځای نو کی نو دا 78 مجموعه راځي د 29 سورتونو په سر کې مقطعات راغلی دي سورت بقره دا سورت آل عمران دے سورت اعراف دے دا سے پسے زانو خوش فکرنا دا پس سورتنو کی سورت حود دے سورت یوسف دے دا چدا سے شماری نو 29 سورتن دی چداغی پسر کی حروف مقطعات را گلی دی خواہ حروف مقطعات او دا حروف تی بیا طول را جمع کی نو بیا چکلتی نمکررات طول حضف کی طول مکررات تینا حضف کی دا علیف دا طول علیفونو نا یو علیف را واخلی دا طول لامون تی پکر آغل دا یو لام را واخلی نو بیا طول سوار لس حروف تی سو حروف تی سوار لس حروف تی خوشوی او بیا چکم دے نو داغی مجموعه علماء را جمع کرده دا نص حکیم قاطع له سر دای مجموعه دا خواه نص حکیم قاطع له سر دای داغی مجموعه را جمع کرده دا چه دار دیر طول حروف مجموعه بیا جوری گی خواه خاجی دا خو داغ سورتونو که دا حروف مقطعات را بلینی اوز دا دی حروف مقطعات معنى صدا سشه اشتفاكي ده دي ببارك بيات ساتي چه يوا عقيدة بتاسو دالا غي چه ده دي حروف مقطعات و معنى شتا خو منتا معلومة ندا منتا معلومة ندا دا معنى چه کم ده منتا نمعلومي كي چه سمانه ده خو پا حقيقت و نفس الامر كي گوار معنى شتا ده دا ابن كثير وي كسوف داوي چيا حروف مقطعات يا نور حروف ردي بارك دا کی دولری چه سر معنی نشته ده فقط منز بکیگی عبادت بکیگی تعبد بکیگی چه تلاوت تک ثواب کرے تے ملاوی جو معنی نشته ده وہی فقط اخطا خطا فاحشا دا سڑے پڑے رغٹ غلطی کے واقع دا غلط خبر ہے قران کریم کے داس یو ٹکے نشته ده بیا پی دوی سوال کئی چه نتوائی چه قرآن کریم که داسه تکی نیش تره نو پا قرآن کریم که خوکل حروف زائده را دی را با چه کل کل مفسرین وی دا تک زائد دی دا حرف سر زائد دی زیادی دی نو دا حروف زائده و پا بارک بسکی منگوائی چه نا دا حروف زائده و هم یو معنی بی خوش پی کنا او کنور حس نوی نو اغا کلام که پی حسن خو پیدا کی کنا دیو جنورت مفسرین زائده حروف بعضی نوی ویش دا سی نده چه قرآن که زائد نیشتا ده بلکه دیتا عسل خطیب ویده کیگی صورت ویده کیگی عسل خطیب دا خطیب همسا تندهی تقریر چه که خطیب چه خطبه وی نو دا خطبه پتیم که و سر یو دغوی باقی بانی تکیه لگه وی نو دا اغا غنده شه دیتا عسل خطیب چه کم دیگه ویده کیگی نو با هر حال دا مقطعات و حروفو معنشتا ده یو دا خمون تا معلومه نبا دوی ما خبره بدا یاد ساته چه حروف مقطعات چه در کمو صورتونو پسر که راغلی دی در کمو صورتونو پسر که کم حروف راغلی دی نو تبا دا عقیده لری چه دا هم پدیده که مناسب دی پدیده که دا سه نی چه الف لام میم در صورت بقری پاول که راغلی دی او تا چه کم دنو لارشی صورت یوسف شروع که الف لام رال تا راغلی دی او تال تک ہوا چھ الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین نسخ او بیا دا خبر او کہ چھ زخو حروف مقطعات تی کعل تے کدل تینا نا کم حروف چھ د کم صورت پسار کرا غلی دی او مغزای مناسب دی دا اللہ دا حکمت تقاضا دار چھ غفا غزای کی کیک دی نو پدی وجبان دا درے مدا خبر بیات ساتھی چھ دا دا عرب و عرف کی دا طریقہ وا کل کلبه بعض حروف پا اول کی ولی کلی دیو جن عرب و پدیبان چرت اعتراض نده کلی چه ستا کلام من زکن منو چه داد دا سی زای نشورو شی چه من پی نپوینو نا نا داد عرب و طریقه کارو چه اگوی با پخپل کلام که پا اول که روڑن اس دا خبره دا چه دید معنی پا بارا کی چه دا معنی چه تا معلومه دا و کنه دا معلومه نو دا دی معنی که خو اللہ تعالی تا خو معلومه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم تا بعد وی معلومه دا بعد وی نه معلومه خوش وی بعد وی دا معلومه دا میانی عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی را هم خبر نیست دا عاشق و معشوق ترمین دا ویسی یو اشاره خوش وی چه کرامن کاتبین تم دا غی معلومات نکی گی نوی دا الله و دا رسول ترمین دا یو راز ده چه ممتنه دا معلومه او پا دی که بعد دی خوام تریدی چه اولیاء و علماء تا هم کل دا دی معنی معلومی گی خپل دا استاد الاساتذه علامه حسین علی رحمه الله دا آغا رایم داو او دا آغا نا پختن او شویتا تا دا مقطعات و معنش تا ویاو شتا ویتا تا معلومه دا ویاو وی سنگ دا تا معلومه دا سنگ دا وی سنگ نشم ویل وی دا لخبر که تا تا معنی معلومه دا وی که سنگ نشم ویل نو آغا تا وی رتا نا پختن اکوم سنگ دا سدا چه تا گوڑا خوڑا دی چر تا وی آو گوڑا مخوڑا دی وی گوڑا سا چه دی خواگه دا که ترخه دا وی خواگه دا وی سنگ خواگه دا وی سنگ خودا نشم وی سنگ خواگه دا خواگه دا نو بس خواگه دا وی چه نخ خواگه خدا مانند ما تا وی سنگ خواگه دا آقا وی دا مزوقات دا قبیلی ندی دا ذوق سر تعلق ساتی نو کم شه چه ذوق سر تعلق ساتی آقی بانی بس آقی بیان تا نشه کول نو آقا تا وی دغشان دا مزوقات دا قبیلی ندی چه دا ذوق سر تعلق ساتی چه چه که که نو بچه کولو که تا تا پته لگی خو بیان نشه کولو که دا سنگه دا والله اعلم دا دا آقوی نو یو قول منقول ده چه آقوی دغشان تیوی دی استادان دی علماء و اولیاء و لوی بزرگو که دیش اللہ تعالی ور تصور اغاق کارا کرو با هر حال حقیقی معنی دا دی چکم ده خلکو تا معلومی گی نه البته بعض حضرات چکم دی نو آغا دا دی وجه بیانی چی دا پاول که رالل ولی رالل یا سمانه بیانی نو دا ارچا خپل خپل جانب دی خپل خپل دا غره بعد خلن دا خبره کرده او دا تقریبا دا اکثر علماء رای دا چی دا کم صورت بسر که الف دا حروف مقطعات دا دی دا پار رازیه وی دا دی دا پار رازی چی پا اول دا صورت که عرب تووی چی الف تی لام دی میم دی د دین دا کتاب جوړ دی الف لام د میم د سواد دی د دین دا کتاب جوړ دی دا حروف تاسو له جبه حروف دی تاسو په جبه کې شته کې نشته دشته دی خو سره د دینه چې تاسو کلام هم د دې حروف نه جوړیږي تاسو بیا هم د دې مقابله نه شي کوله بیا هم د دې مقابله نه شي کوله نو پته ولګی دا چې را دا کلام تاسو نه دی دا د مخلوق نه دی دا د بنده نه دی دا د الله تعالی کلام دی او معجز دی او دا خپل خبره ده چې کوم حضرات دا خبره کړی ده چې بل دا عرب ته یو چیلنج کوم دی ورکی او د دې وجنه که تاسو وګورئ نو په مکی صورتونو کې بدا دا ډیر راځي بار بار راځي او ډیر راځي دا په مکی صورتونو کې ذکر راځي چې عرب کان او عرب هغه اعتراض بم بیرو دا غوي دا بم بیرو او عرب مخبل جبه منو غوي ته چیلنج ورکی او مدنی صورتونو که بیا مخاطبه چون که دیرو اقوامو تا ده یهودون دی نصارام دی خیال مده که نا دغا شانتی چکم ده نو ورسر نور اقوامون دی نو اغا خو بیا غیر عرب خلق ده نو اغای که بیا زیاد نرازی رازی یو خو زیاد نرازی لکه صورت بقری پا اول که راغلی ده صورت آل عمران پا اول که مدنی صورتونو که زیاد نده راغلی خو پا مکی صورتونو که داست راغلی دی زیاد راغلی دی د پارا د دفی د اعتراض دا غوی بل خبر دادا چه دا چه راشی نو دیدی مقصد سوی نو مقصد که خمار تولوی چه اللہ عالم ده خو لیکن بعض علماء وی چه لکه علی فلام نیم ده دا چه راغی یا دا سه نور حروف چه راشی نو وی دا چه دا کم صورت پسر که راشی نو پا آغی صورت که آغا مزانین وی چه راغی پاول که دا حروف رازی لکه مثلا علیف دا اللہ پسر که رازی لام د لطیف پسر کی راضی میم د مجید پسر کی راضی نو پدی کی بداس مزامین راضی پدی صورت کی چه د اللہ د ذات سرا داغه د لطف او د مجد سره به تعلق لري مطلب دا لکه او دا رائے ابن قیم را نقل کړی دا او دا دغه کو نو ور کړی چې بس هم دا رائے دا خو لیکن دا د دې رائے ولا لکوان ور کړی دی وای په بادی صورتونو کې پ یو حرف چراشی نو آغا سوی وی دا آغی مقصد داوی چی پا دی که دا دی قسمه معنی زیادی دی لکه سواد را غلی دی نو پا صورت سواد که بسی وی مثلا دی که با خصومات زیادی خصومت دی که نا قاف دی نو پا دی که با دا قیامت ذکر زیادی دا سه قسمه اشارات چکم دی نو آغی حضاراتو کردی دی بعضو دا کار چکم دی نو آغا کردی دی بعضی وی چی نا دغه خبرم سیده بعد دی وای چې نه بس لنډه خبره دادا چې دا د صورت نوم دی د صورت د نمونه نه یو نوم دا د چ الف لام میم الف لام میم صاد بعض وی د دا قران د نمونه نه یو نوم دی بعض وی د الله د نمونه نه یو نوم دی ابن ابي حاتم په تفسیر کې لیکي وی دري واړه کې دي شي امکان لري چې دري واړه شي بعض حضرات دا ویلي چې دا دلته کې قسم دی اصل کې الف لام میم قسم می دی پا علف لام میم باندی پا دی حروف باندی دا حروف شاہد دی چه ذالک الکتاب لا ریب فیه دا مانا را خو لیکن پا آگوی باندی دا سوال بیا رازی چه دلتا نا لفظ دا قسم شتے نا حرف دا قسم شتے نا اقسمو احلفو را غلده او نا واوی قسم نا با دا قسم نا لام دا قسم شتے نا سنگتا واچه مطلب دارت دا حروف القسم دی دا دلتا نا سی کی دغه شانتی بعض حضرات په دې کې دغه کړي دي چې لکه دا الف لام میم چې دي نو دا مختلف او مخارج طرف ته اشاره ده د الف او د همزه مخرج هغه سره اقصای حلق ته حلق ته د لام مخرج چې دی هغه وسط ته بیا مل دخلې دي جبد او د میم مخرج هغه سره شونډې دي نو مطلب دا لري چې دریو دیکھ چھے کم حروف استعمالی گی اگر دا مخارج و سلاسہ و نباہر ندی پدری و مخارج و کرادن نخبری دی خو تاسو بیام مقابلہ نشوی کولے لہذا معلوم شوی چھے تاسو سی تاسو مطلب دادے چھے دی قرآن مقابلہ نشوی کولے معلوم شوی چھے قرآن دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب دے او بعض حضرات توی چھے نا علف اولنی حالت دا انسان تا اشارہ دا لام مینزنی حالت ده انسان ته اشاره ده او میم چه ده نو ده اخیری حالت ده انسان ته اشاره ده او په صورت کې دریواړش کړي و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ ده ابتدا ده حالت ده انسان څنګه پیدا شو بیا مینزنی حالت کې په دې دنیا کې بجوان څنګه ته رینو اخړي رحکام دي صحیح شو په دې صورت کې راغلی دي او بیا ور پسې اخیرانه حالت چې مرشي نو بیا بچرته دي فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بس يا جنت تا او يا جهنم تا بزين دا اخیرانه حالت دي دا باز دا دا کړه دا دا ارچ خپل خمار ته وې چې پدې کې ټولو کې یو یقیني خبره نشته دي چې ته واج دا یقیني خبره پکې ده یا دغه شانتی بعض پکې خپل معنی کړی دي لکه وای الف د الله نه ماخوذ دی لام د جبريل طرف ته اشاره ده او میم محمد صلی الله علیه وسلم نو د الله د طرف ده د جبريل په واسطه ده په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل ده ذالک الکتاب دغه کتاب دغه کتاب وای دا دغه لکه بعد دغه کړی دي بعض وای چې نه دا داسې دی لکه محایمی په تفسیر کې وایي تفسیر الرحمن کې هغه وایي اصل الکتب لازم الاتباع محکم الآیات اصل الکتب الف تا اصل نشو اصل د کتابونو لازم الاتباع چې اتباع لازم ده او محکمۃ الآیات آیاتونه محکم دی منسوخ کی گنل دی نه پس هو چکا نا ذالک الکتاب غدا کتاب او دا قران دی نوی داده دار حال دا او بیا مقطعات چی دی دا پا سورتونو که بعض مفردات راجی یو یو حرفی صاد قاف نون دست راجی کن بعضی مرکب بیده دو حرفونو نا طاها یاسین خیال مولی طاسین داد دو حروفونا دا غدی بعضی دا دریو حروفونا جوڑوی الف لام میم الف لام را خیال مولی کن داد دریو حروفونا جوڑوی بعض چکم دین و اغب یاد سلور و حروف نا جوڑوی لکا علف لام میم را دست را جی کنا داد سلور و حروف نا جوڑوی بعض دی فنزو حروف نا جوڑوی کاف ها یا عین صاد صحیح شوا دا مختلف رازی پا حامیم عین سین قاف کی اختلاف تی چی آغا یو حرف تی طول او که دو حرف تی نو که یو شی بیاغا مخمس تی فنزو حروف والا شو او که چر تا دو شی نو بیاغا جدا جدا دی یو حامیم دا دو حروف والا دی و عین سین قاف چی دی آغا دا دری حروف والا دی نو بیاغا دا بدی طرف بانی شی خب با هر حال سمانه دی اس کوئی دا غتاز تگران خوبانی نو دا داس لاند وای الف لام میم الله عالم دے فمراد دے حروف باندے ورا ذکا دا نور اقوال متاس تے مفسرین ول ذکر کر چا دور آسان خبر وا ما تے پتہ لتا دمرا اولے گی چ ہر یو چ منڈا والے پے او زے ادری دلے او بیا وی دی چارا داس پت داس خکاری نور پتہ نہ لگی والله اعلم ہر یو سڑے چ کم دے اللہ علم تے خبر سکی ورس پاریخا ذالک الکتاب دا کتاب چ دے لاری بفی نشته ده هیس قسم شک پده که هدل للمتقین او هدایت ده پار ده متقیانو دا خو می تمانه وکره او ذالک الکتاب دا دری صفتونه ده قرآن خواه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین سو کوئی دا یو جمله ده طولا صحیح شوا طول یو جمله ده او سو کوئی چه نا یو جمله نده وی دا دری جملی دی زان زان تا جملی دی ذالک الکتاب یو جمله لا ریب فیه دوی ما جمله هدل للمتقین دای دری ما جمله دری جملی چکم دنو اغوی دا مراد دی بارحال تک دا سیدا دری جملی دی رخی دی خط دری جملی واخلی دا دی رخ خبر دا اوس ذالک الکتاب دا ذالک اشاره دا خوا ذالک صدا اشاره دیت اسماء اشارات اینون پختو کی وایو دا دغه هاغه تاسو وایو کنه وای پختو کی دا دغه هاغه عرب وای هاذا ذاکا ذالکا خیال مله کنا ذا ذاکا ذالکا هغه دا درې وای مونږ وایو دا دغه دا هاغه نو دا د سره پاره دی خینې دی صحیح شو کنا دغه دا سله کوونه کی په فاصله او هاغه ناغه خو بیا مطلب دا چې ډیر لږی کنه او په پښتو کې خو سره بیا کله کله لږی ازې په واس کې مده غو شي هاغه نو بس هغه بیا سم نه شي او په عربی کې دا نه په عربی کې حروف غیر پر استعمالي اوس ذالک اشاره ده سچې ته اشاره ده بعد وی دا دی الف لام میم ته اشاره ده الف لام میم ذالک دا الف لام میم چه ده دا الف لام میم یعنی دا مرکب ده دی الف لام میم نه دا جوړ ده دی الف لام میم نه الکتاب دا کامل کتاب ده دا معنی شو بعد دا وی بعد وی چې نه دا ذالک چه دا نو دا اشاره ده سچتا کتاب طرف تما بعد مشارون لے پخپل بانے سلے دا مشارون لے پخپل خبر واقع شوے نو الکتاب چرے نو بس دای خبرم دے دای اشارہ دی کرا ذالک الکتاب دغ کتاب دغ کتاب خو پدی بانے دا سوال برازی او رازی پلا خلق دیر ذکر کئی آغا دا سوال رازی وی چی ارا ذالک خو پا عربی کم دا حاغ دا پار استعمالی گی نو کتاب خو بین یدی دا د نږدې درته پروت دی د لپاره ولې د بعید اشاره د لری دا اشاره ولې د دې لپاره استعمال شو چې هاغه کتاب دا ولې استعمال شو نو هغه وایي چې د دې وجه دا ده چې دا یو خو عربي قاعده ده عربي قاعده دا چې هر مذکور شی ستکل کله په ذالک باندې اشاره کوي نو هغه کې بیا د لری او د نږدې خبره نه کله کله دا وایي تر داسي کدا سی اشارات ته خو بیا خو وای خو کاله په کتابت کې د مذکور شی وی نو چې یو شی ذکر شی بیا ته اشاره په ذالک سره کوي اگر چې هغه نږدې ولی نه بیا هم دا کار کوي نو دا خو بس د عربي قاعده دا خپل خبره ده او بعض وی چې نه دا ذالک چې دی نو دا اشاره ده د لری والی د پار راضی خو لیکن دا د لری والی اشاره بیا عام دی د لری والی عام دی یو شیطان لری دی په اعتبار د مسافی سره د مساحه د ساحی سره په ساحه کې په مسافه کې د لری دی یو شیطان لری دی په مرتبه کې په مکان کې مرتبه ډیر اوچته ده ذالک الکتاب غلوی مرتبه والا کتاب صحیح شو دی نو دا به دغه شو اباد دی وای چې دا اشاره د لوح محفوظ ته خوش وی لوح محفوظ لری دی اوس په دی باندې بل سوال دی دا کوي چرته وای چې ذالک الکتاب دغه کتاب نو کتاب خو لا راغلی نه دی څه صورتونه نازل دي اسه خو لا نه دی نازل شوي کنه نو کتاب خو لا راغلی نه دی نو څنګه ته وای چې ذالک الکتاب نو دوی وای چې دا اشاره ده هغه ته چې نازلیږي د بارنا ذالک دغه نازلیدونکې الکتاب دا کامل کتاب دی نو په اعتبار د ما اولویلی سره بیا سره بیا کتاب دی کنه پوه شوې بیا کتاب دی الکتاب چې دی کتبه یکتبو دا په لغت کې جمع کول ته ویل کیږي دشتا جمع کول یو شعر را جمع کول كتبت الخيل على الحوض ما اسنا په حوض باندې په طالب باندې را جمع کړ كتبت الخيل على الحوض رب نو الکتاب دغه جمع کړي شوی جمع کړي شوی چرته جمع لیدا قران چرته جمع دی یار ما ته هوا وای قران جمع دی په لوح محفوظ کې جمع دی لوح محفوظ کې قران پروت دی کنه دا وګوره سوره زخرف آیت نمبر 4 25 مته پارا کې وإنه أو يقينا دا قرآن كده في أم الكتاب بغا أصل دا كتابون كده أصل دا كتابون سده لوح محفوظ ده خا لدينا منصر ده لعلي لو شان والا ده حكيم ده حكمت والا ده صحيح چو کنا زمون سر پا أم الكتاب كده أصل الكتب سر لوح محفوظ باغي كه پروت ده خا دغرنگي سورت واقعہ وہ اجتماع سپارہ 77 و 78 آیات کے اندر ہوئی خواہ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ صحیح دیں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یقیناً دا قرآن دے کریم مکرم دے عزت مند دے فی کتاب ان پاغا کتاب کے دے پاغا لوح محفوظ کے دے مکنون ان چاگا پٹ ساتلے شوے دے پٹ ساتلے شوے دے دے چانا دا انسانان و جنات و منگو تا سکو لوح محفوظ نہیں لی دے لے کنا دا آغین پٹ ساتلے شوے دے پاغی ذائق دے دا غرنگی صورت بروج پاخر کم وئی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ نو آغا ذائنو کی دے مجموعہ دے او پجامہ بانے پروتن وی ذالک الکتاب آغا کتاب آغا جمع کڑے شوے پلوح محفوظ کے جمع کڑے شوے پلوح محفوظ کے دا یو معنی فا دیو معنی دا ابل دا دے چھ دا قرآن کریم دا ملائکو پا صحیفو کم پروتے کنا پاگی کم جمع دے لکہ سورت عباسا دیار لسم نوالی تر واللسم آیاتا پورے آغی طرف تا وہ اشارہ دا سایشوا سورت عباسا شل دیر چھ مسی پارا کے دے آیت نمبر 13 نا تر 17 پورے چھو گوری سایشو فی صحفن پاغ صحیفو کے دے مکرمتن نم دے رہا استعلا سایشو مکرمتن چاگا عزت مند دی مرفوعتن اچت کرشو دی متحرتن پاک دی بی ایدی سفرتن کرام برارا پلاس دا آغا دی کن کو ملائکو کی عزت مندو کی دی نیکانو کی دی دا آغای پلاسو نو کی دی خیال مو دے نو داو گو رئی دا سدی دا آغای کم جمع مجموع پروت تے پاغی کم دے پس حفو دا بندگانو کی مشتا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کی مشتا پسینہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتا لکا سورت قیامہ آیت نمبر 17 کی رازی التم جمع دیکھنا یو کم دیر شما 29 صحیح شو یو کم دیر شما 29 سپاره سورۃ قیامه آیت نمبر 17 ان علینا جمعه یقینا پمون باندي جمع کول ددیدی ها دا قران به جمع کو امام بخاری وای فی صدرک پسیناستا کی وقرانه او بیا تلاوت کول بیان ددی قران دے نداش دغرنگی حمدا قران جمع دے پسینو د اهل علم کی بس انہوں نے چاہا کہ دا اہل علم کی سورة عنکبوت شلم سپارہ دغا آیت نمبر 49 خواہ آیت نمبر 49 تین خجی آیت نمبر 49 کی سنگ راضی بل هو آیات بینات بلکہ دا قران چه دے آیات دا آیات ندی بینات واضح دی فی صدور الذین اوتوا العلم فسنو دا کسانو کی چاوی تا علم ور کڑے شوی دے تصوری لکھنا نو دا قران کریم د جمع ذالک الكتاب دا مجموع دے پکم دا کی جمع شوی دے نو پدا غاینو کی جمع پروت دے پدا غا کی جمع لوح محفوظ کی جمع دے پ صحیفو دا ملائکو کی جمع دے ہاں دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کی جمع دے دا اہل علم پسینو کی جمع دے صحیح شوا ورسارا دا بندگان و دا انسانان چکمی صحیفی دی پاگی کم جمع دے پاگی کم سلے پاگی کم جمع دے نو ذالک الکتاب دا کتاب دے دا کتاب دے دا کتاب الف لام پہ داخل دی کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفه راشي نو بیا سي حصر فائدہ کوي او دا حصر کله د کمال نه پاره د سره پاره نو ذالک اسم اشاره معرفت معرفه اول کتاب معرفه نو معنی څه شو ذالک الكتاب کامل پوښ کنا دا کتاب کامل کتاب دے پورا کتاب دے د هدایت کتاب دے د دین اخوا دی قانون څه ضرورت نشته دی ها پوښ وی نو پختو کې د تاسو معنی کوي نو تاسو وای ذالک الكتاب دغه پورا کتاب دے سمانه بکوي پورا کتاب دے اندای دا شو لا ریب فی نشته د هیڅ قسم شک پدې کې دا لا نه فی جنس تفارا دا جنس شک پکې نشته دی ها اس قسم شک پکې نشته دی او ریب ستویل کیږي ریب رابا یریب ریبن وریبتن دا ویل کیږي اگر شکتا چې دا غی تر اعتراض او تهمت دواړې پوښښ کنه یو سړی کو اسی شکی دی خالی ذهن دی او بیا غی نه پس په خبره کې شکی یو سړی دی اگر شک کوي کو ور سره اعتراض هم کینې مړه دا زما دی وجنه د دی وجنه دا زنه شم منل دی خبره کې مدا شک ته دی خبره کې مدا شک ته نو دې تاسو ویل کې ترې په لیکي دی قران کریم کې ریب ریب په صفت د قران کې په نفی سره چې د قران کې ریب نشته دی درې ځایونه کې راغله دی یو ځای دا دی ذالک الکتاب لا ریب فی نشته دی قران کې شک قران کې شک نشته دی یو سوره الف لام میم سجده سورتی الف لام میم سجده چوغوری یہ وشتم سی پارا کی نو داغی په اول آیات کی راضی ها داغی په اول آیات کی راضی الف لام میم تنزیل الکتاب دا منزل کتاب دے لا ریب فیه نشتر شک پدی کی من رب العالمین د طرف د رب العالمین ندی د الله تعالی د طرف نه دا قران راغله دی په دې کې شک نشته لخه دا ورانګي اومکتو سوره یونس آیت نمبر 37 کې مرادی سوره یونس آیت نمبر 37 کې دغه شان کې راځي ها و ما کان هاذا القران یولسم سپاره ها سوره یونس و ما کان هاذا القران او نه دا قران یو يا ولسم سيبارا سورة يونس ودير شمايات سنتي وما كان هذا القرآن أو نردى قرآن أن يفترى من دون الله كذا ذان نجور كيش غير دا اللانا ولكن تصديق الذي لكن تصديق دا كتاب اللي بين يديه تردنا مخكدي وتفصيل الكتاب أو تفصيل دا كتاب اللي لا ريب فيه نشتر شك فدك من رب العالمين لطرف دا رب العالمين ندي نوریب تاسو وکته د قران کریم په صفات کې ها د قران کریم په صفات کې دا راغله دي ماده درې په قران کې 15 درش پیری راغله ده سو پیری راغله ده 35 پیری راغله ده خو په مختلفو دغه سره کله په صفه په قران کریم ها جی درې خدای یو ځای داسو کنه لارې به په دل یو داسو صحیح سو حجی دا دغشن بل قرآن کریم که ماده توی ماده داره 15 درش پیری راقلی دا کل پا صفت دا منافقانو کی راشی پا صفت دا منافقانو کی ریب راشی خواه ریب راشی ارتیاب راشی لکا سورت توبہ آیت نمبر 45 کی رازی دا منافقانو کی صفت کی خواه پینتالیس پینزہ سر وقتم ہوں کا تو انما یستعزنک الذین یقینا اجازت واری دا جہاد ندا کیناستو آیت نمبر 45 سورة توبہ انما یستعذنک الذین یقینا اجازت واری تانا دا ناست دا جہاد چر جہاد نکینی الذین کسان لا یؤمنون باللہ ایمان نراوڑی پا اللہ بانی والیوم الاخری پا ورز رستنی بانی ورطابت قلوبهم او شکید زونر دوی فهم فی ریبهم یترددون ندوی پا شک پل کسا کئی متحیر دی کل آخوا واوری کل دیخوارا واوری دغت نچلت نخطاری خوا دغرنگی ده منافقانو پا صفت کے پا سورت نور پانزوستم آیات کے مرادی خوا اتلتم سپارا سورت نور پانزوستم آیات کے رادی خوا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ كَلَ چِرَاو غُقْتَلِشِ فَيْسَلِيدَ اللَّهَ تَلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ رست راضي خير مدعا کی گئی پس یہ رست راضي اَفِي قُلُوبِهِمْ آیا پس دون لدوئی کے مرضون مرض دے یدی منافقانو چی دا اللہ قانون تا سوک نرازی تو توائی دا اللہ قانون ترا دا ادے نرات لو نتصفو ایشا چی افی قلوبهم مرضون یا خو پزر لده که مرض ده نفاق ده امیر تابو یا شک مندی پا اللہ شک ده خواه پا اللہ تعالی شک ده پا قرآن کی شک ده چرا بدا اللہ را طرف ویو که بنوی ام یا خافون یا یریگ دوی ای حیف اللہ علیهم و رسوله چی اللہ و رسول بو سر ظلمو کی نو بل اولائی که هم الظالمون بلکه دا کسان سری ظالمان دی بلکه دا کسان سری ظالمان دی پخ پلا بان ظالم ده نو پا اللہ دا ظلم گمان کی گذ کد اللہ کتاب تا نرازی دغه رنگی با سورۃ الحدید کی بم راشی خا سورۃ حدید آیات نمبر 14 کی براشی و اجتماع سی پارہ کی حدید خا آیات نمبر 14 کی براشی منافقان بعد قیامت پورت باندی روان چی آیت نمبر 13 تا سو گورا اینو پمانا بے خفو چی کنا خیال مو دے یوم یقول المنافقون والمنافقات اگر رد بانی چی منافقان سڑی بووی منافقان خذ بووی للذین آمنوا کسان تا چیمان روڑو انظرونا منتلگ انتظارو کئی نقتبس من نورکم چی منگ شغل واخلو درناس تا سنا چستاس درنان منگا سے شغل مغل واخلو چی منگم پیلار شو کنا لدکی تی واخلو قیلا فسرات پانے بردی رنان مرشی کنا چی مرشی اندی بدا وازو کی قیلا رجعون ور تبویلش واپس لا ورا اکم واپس لار شی شا طرف تا فل تمی سونورا عل ترناو گوری شا ترنا ملاوی گی دل تن ملاوی گی فاظوری با بینهم نو جوڑ بکلش و بوالش فمیان زدوی کی بسوری نغا دیوال لہو باب تراغ دا پارب دروازی باطنو فیه الرحمتو دن طرف تا داغی برحمت وی و ظاہرو من قبله العذاب او باہر طرف تا داغی اولان دینا عذاب بی جہنم بی ینادو لهم اسی گوری آوازون بکی دوی علم نکم معکم ولکم منگا تاثر نو پا دنیا کی قالو بلا اغیب ورتوی ولی نتاثر خون منسر پا دنیا کی پا یوسف کی وی ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاثر پا فتنہ کی چولیو زانو نخفل و تربستم او انتظار مکول پا مسلمانان باند بدو حالاتو ورتبتم او تاثر شکیان وی شکیان وی ارتبتم خواه راب یریب ارتب اپوش کنا نداسه ده دا دغه ارتیاب شکته وغرتکم الامانیو او دوک کړي وای تاسو بی ضایع تمناګانو حتا جاء امر الله حتا چراغ حکم د الله په قیامت او په مرګ سره وغرکم بالله الغرور او دوک کړي وای تاسو په الله باندې غو دوک کوون شیطان شیطان دوک کړي وای سړیا تاسو په دنیا کې وای ورته بته منافقان څه کوي منافقان شکونه کوي ښه شکونه کوي مومنانو کې شک نه وی ښه شک ایمان نه دی ګوره شک چې پیدا شو بس ایمان لاړو چا پښو مؤمنانو کې به شک نه سورته مؤمن آیت نمبر 34 ګورئ تاسو 25 مسی پارا آیت نمبر 34 خواه نا 24 آیت نمبر سلی رشتما سپارا دا سلی رشتما او آیت نمبر دے 34 خواه نہ ہاں دو مسلمان پر بارہ کے دان نہیں ہم مسلمان شک نہ کہیں دار کفر علامہ دار کفار کو صفت کے لیے ولقد جاءکم راغلو تاست یوسف علیہ السلام من قبل مخلدینا بالبینات فواضح دلائل سرا فما زلتم فی شک مما جاءکم به لو ہمیشہ تاس پر شک کہ وے اغا خبر نہ دا اغا مسلین چا تاست را وڑی وا حتا تردی پوری دا ہلاکت کلا وفات شو قلتم تاس ویلی یبعث اللہ ہرگز براون لگی اللہ تعالی من بعده فاست یوسف علیہ السلام نہ رسولا رسول کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب دارنگ اللہ تعالی گمراہ کی اغا سڑے چ هغه سمې د حد نه تیروتون کوي مرتاب نو شک کوونکوي کافر سړی سوي دا شکی کافر ماته مؤمن سړی ته شکی نیوي مؤمن سړی شکی نیوي لکه سورته حجرات کې د هغه صفت راځي سورته حجرات ته ها سورته حجرات شپږشته مې پاره ها او آیت نمبر دې 15 پیدا مکو آیت نمبر 15 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله یقینا صرف مؤمنان هغه کسان دي چې په الله او رسول ایمان راوړي ثم لم يرتابوا بیا شک نه کوي بیا شک نکی خان وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله او جهاد کی پخپل معلوم سرا پخپل زانون سرا پلار د الله کی اولئک هم الصادقون دا کسان رشتونی دی کلمو کو دا صفات د مومنانو کی راغه پنه پی سرا چې مومن ور شکی نوی مومن شکی نه دی او دا غ قانون شکی نه دی لا ری بفی کافر بشکی خوش کنا و قرآن کی شک نشته ده لا ری بفیه نشته ده هست قسم شک پده که و ما تاسته ہوئی چه پا شک و پا ریب که گوار خیال که وی یو شک ده شک عام ده او ریب خاص ته ریب اغا شک ته چه پاقی که وسر اعتراض و تهمت اموی دکه قرآن کریم که بکل کل تاسته گو رئی ده شک نفس پا ریب روڑی انهم کانو فی شک مریب پوچھ کنا نو شک پوم چی ریب بوم چن دوڑا یو مان نہ دا لکہ بازی ابن الاثیر وہی شک اور ریب یو شے کوئی ابن الاثیر دا رائے خطا دا نہ ریب جدا شے دے شک جدا شے دے او علماء فرق پدی طرز بانی کڑے دے چ وہی فرق پکے دار ہے خگوری چ ریب چ کم دے نو دے شک ازالہ پدو سیز نو سرا کیگی پسو سیز نو سرا پدو سرا یو دے شک ازالہ راضی پ بیان سرا او یو د شک ازاله راضی په سوال سره چې سوالو کی بستا شک به ختم شي یا چې د سو بیانو کی نو شک ختميږي لکه سوره یونس آیت نمبر 95 وګورئ ازاله د شک په سوال سره ها شک په سوال سره ختميږي ها سوره یونس یو له سمه سپاره ده آیت نمبر 95 پیدا مو کو یونس یونس یونس تو سوال ہاں اپ سوال پر پیدا مکلو 94 فإن كنت كچریت فی شکن پشکی مما دا کتاب مبارک ان مما انزلنا الیک دا کتاب مبارک چ مونگتا تا نازل کڑے دے نو فاسأل الذین سو شک دے ختم کا پس سرا فاسأل الذین سوال کا پختن او کدا کسانو نا یقرؤون الکتاب من قبلک جستان مخ کی کتاب لستو خیال مدے شک بعد ختم چ سوال ہو کے سوال ہو کے انما شفاء العی السؤال ده جہل علاج سے سوال لے پختن او کا نو بس تا تو پتہ ولے او کل ده شک ازالہ پد غسر امر راضی خا ده شک ازالہ چکم دے کلپ بیان سر راضی تو بیان سر لکه سوره یونس 105 ګوري 105 هم دغه پسې شاته 105 ګوري ښا بیان وکړه څنګه دینا 5 105 دغه 104 ګوري قل يا ايها الناس ورتوا اي خلق ان كنتم كشريتا في شك من ديني فشك دما دين تبارك نو دعوا وري بيان دادي فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله بس دغ دما دين دي چز د غير الله عبادت نكم ولكن اعبد الله الذي لكن ذا عبادتكم دا غذات يتوفاكم جو فاقي بتاسو وامرت ان اكون من المسلمين من المؤمنين او ما تعمر کړه شوی د شم د مؤمنانو نا اوس د شک ازاله پس سر راضی بل بیان تاسو زما په بارک شک کی ها زما خبر اوری زما بیان دار زما دین دار چې د غیر الله عبادت نکوم بلکې دی یو الله عبادت کوم بس دامی دین دی صحیح شو خلاص خبر دا بیان شو بس شک ختمیږي په دې خریب ریب پدی نہ ختمیگی ریب صرف پر سوال او بیان نہ ختمیگی ریب چرے چاوی کنا وقت اب چیلنج ورتی سب اور کی چیلنج چا غ چیلنج کی مقابلہ او نکڑے شو بل دی بیا پوچھی چ او الا کنا مای تراست او بی زایو گنی دا دغه چن نہ سمیگی ها او ددی در ریب دغه پر چیلنج بانی کی لکہ سورۃ بقرہ آیات نمبر 23 آیات نمبر 23 ها اعدامكم وان كنتم في ريب مما او كثرتي تاسو في ريب فشك مما دعا قراننا نزلنا على عبدنا ثم نازل كره ده بندخ پل باندي نصورت وي فاتوا بسوره زي چیلنج درتا راوڑ یو سوره مم مثله دي غوندي وادعوا شهداءكم اغخبل علماء راو غواړی من دون الله غیر د الله نه ان كنتم صادقين کتا سرشتونی په دې خبره کې چې دا د ځان نه جوړ کړی دی نو ګور ریب بیا دات نه ختمیږي نو بیا به چیلنج ورکړي چې زړه تم تاسو پوه شو کنه چې پته دی ولګي تاسو شکونه کې په دې خبره کې راځه وې کا چې نشو کولې بیا دې سړې شي بیا به کم اس کم غریب بیا ختم شي که بیا نه ختمه نو هغه بیا اس بیا عنادي ګنه ریب به پزړه کې سي ختم به ښا دا د ریب دغه شو یو ریب کله ګورې په معنا د څه سره راځي په معنا د حادثي سره هم راځي ښا سر پمانی سر راضی پمانا رہا ام یقولونا بلکی وائدہ کافر شاعر دے شاعر دے نتربس بہی ریب المنون منگا سکو پدبان دے انتظار کو دا حادثی دے زمانی ریب پالا کے پمانا سر راضی حادثی سر راضی جلتا دے مانا دے شک کوئی گیا نا برا بری نصبہ کے التا مانا دے حادثی کے خواہ خوبا ہر حال لا ریب فیہی نشت دے حس قسمہ پختو کې بیا د ریب د پاره بل ټکی نشته لري نو موږ سوال نشته لري هیڅ قسمه شک پدې کې شک تم شک وایو او ریب تم شک وایو عربي فصیح عجبه ده ځان ټکی یار یو دغه معمولی معمولی فرق ته پاره ځان ټکی او موږ سره نشته لري هیڅ قسمه شک فيه پدې قران کې پدې قران کې هیڅ قسمه شک نشته لري دلته دوی دا سوال کوي وای چې یار په قران کې څنګه شک نشته لري پس کې شک نشته لري پزات پسیس کی خوشک نہ راضی پزات پسیس کی شک نہ راضی کہ مثلا دا مولی سے ابجر دے پزات کے دما شک تے چلا دے دیو کنے دے خوشک نہ راضی تے شک کو نہ راضی شک راضی پس کی نو دی وجنا صفات کے راضی شک پس صفات کے راضی دی وجنا دی وئی لا ریب فیہ نشتر شک کی الفاظ ہی بعد دا وئی لا ریب فیہ نشتر شک کی معانی ہی پمانا گانو دے کے ندی په معنا غانو کې کوم دنه شک نشته دی قران کریم قطعی دی متواتر دی په دې کې هیڅ قسمه شک نشته دی ها په دې کې هیڅ قسمه شک نشته دی هم میران چا کې عملګر تاسو پیژندې بیا دایښت لاړی مارتی په نوم باندې ویډیو جوړا کړی و نو هغه ویډیو کې کوم دنه اول کې آیات ویلو نو هغه آیات چې وینو بیا په آیات پس اخر کې وای او کما قال تعالی کنه اما دا خدای بندا او کما قال تعالی دا تو قران بارکه مو اله حدیث کې خلق زکو چې لاغي الفاظو کې شک وی کېدې چې راوی په بل قسم را نقل کړي په قران کې خدا غا نشته چې او کما قال په کې توای ما دې کې دا مو آیه زکه چې هغه کې خدا مطلب چې دا سی ویلی دي یک دغه شانتی ویلی د کی د شری دی د دی غوندی ویلی پوس وکنا نبی علی السلام نو داسه ما او کما قال علیه الصلاۃ والسلام ویل شو کما قال صلی الله علیه وسلم ویل شي خو او کما قال تعالی ما مو لا ریب فی پدی کی هیڅ قسم شک نشته د شک گنجائش پکې نشته گنجائش پکې نشته نو بعد داوی چې لا ریب فیه من رب العالمين في كونه من رب العالمين قد خبرك شك نشترت لدى الله رفرق ندي او اغي آغل سورة الافلام من صداغ آيات فشكي تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وي فدي خبرك شك نشترت لدى الله رفرق ندي بالكل لدى الله رفرق ندي فدي شك نشترت امن گوئی دور لری لری مزہ مخ کتابی کنا چه ذالک الكتاب دا کامل او پورا کتاب دے نو بس راشا لا ریب فی نشتر شک پا کمال او پورا والد دے کے بس خبر ختم نشوا مخ کی اشارہ رالا او بس قصہ آسان شوا نشتر حس قسم شک فی کمالی ہی پا پورا والد دے قرآن کے او دا وی د مخکې د جملې د پاره دلیل دی خا دلیل دی څه شری ذالک الكتاب دا کتاب پورا دی ولی زکه شک پکې نشته دی او هر کتاب کې پاغه کې شک نه وي نو هغه پورې نو فذالک الكتاب کامل منطق ملي کنه لانه لا ریب فيه وكل ما لا ریب فيه فهو کامل فذالک الكتاب کامل حجه اوسط په وګرځي نتیجه به تراو باسي یا بعد وی چې نه دا د مخکې د پاره نتیجه ده ذالک الكتاب ملون دا کتاب کامل دے وکل مالا وکل کامل لا ریب فیه ہر کامل کے شک نہیں نو فذالک الکتاب لا ریب فیه دی کتاب کے شک نشتا دے نار منطقیانو کار دے خبر ہوسی دی کہ دلیل تے جوڑے کہ نتیجہ تے جوڑے دا مخ کے سردا پر دوار طریقو بانے لگی خا اس پدیوان دی سوال کرے دے کنا پوچھے سوال کرے دے سوال دا کرے دے چ ڈیر خلق دی چ قرآن کے شک کرے دے قرآن کی شک کرے دے ندی سارا بس چل کے خلق کو پک شک کرے دے کنے نکڑے وے دا اللہ کتاب نہ او دا ندا شک نی چکڑی دے سارا بس چل کے قرآن کو جلا رہی ہوتی بلے کہ اس کس میں شک نہیں کرے او خلق کو پک کڑی دی ندا مولی اندی شروع شی یو یو جواب دے پل پل جواب کئی نو جو ہا واو نو جواب نہ کئی دے دی خبر چے یار لاری بفی بیا سامان نو آغا چی جوابونه کی کی کی نو دغه ټول جوابونه چې راخلی کنه اسی بیزای ځان ستړی کول دي راش ابو حیان بحری محیط لیکل دی بهترین تفسیر دی ښا ابو حیان بحری محیط لیکل دی آغا جواب کړی دی وای دی ایست ضرورت نشته یو خبره وکړه خو شوی آغا لن جواب کړی دی وای وجود الریب فی قلوب المرتابین لا يستلزم وجود الريب في القران يلك داغه پسینه کې شک ته داغه پسینه کې دا شک پروته په قران کې خو شک نشته لکه د قران مضامین خو واضح دي خو دا شک خو داغه پسینه کې دي نو داغه د سینې د شک نه په قران کې شک نه راځي ها دا داغه خپل شکونه دی هغه بیې د خلق کافرو شکونه دي نو شکونه دي هغه پس لړ کې پروته په قران کې داغه د وجنه شک نه راځي موږ یې را بس خو جواب دی عددی لند مثال وی داسه ده خلند مثال است ده داسه ده خود دا غلی دلی وان سپوگ می میاش دا داغ میاش تسلی آقای می دلی وان به دلی ما اب توی خود راجم اشی یا و یا غدا میاش تبل و یا غدا میاش تکن یا و خود اپ که داخلی چکم کلا خوشحالی مشالی خبره کی بیاد داشتی که خیال کم رایدی کن پس وی وی خوری ند داده تا یا و خود چکم داده تا داغ کولی دغوا ولا سوکی سی دای داغ کولی کن دینه دا دغه جوړول څه پیاک وته مونږ وایسو کوته سوې نو هغه ته جوړول هغه چې راغله دا نو هغه ته داسې کړی دي کنه وای دا میاشت دی وی چې یو ورې ود دې میاشت نه کوته سوتو بوي پوه شو دا میاشت نه نه وستا کوته نه دي پوه شو ګوته ګاندوی نو هغه نه پلو نو لا ریب فی قران کې شک نشته رې شک ته ده پدې سینې کې ولا سینې ګاندره خاطر څه پوه شو کنه وجود الريب في قلوب المرتابين لا يستلزم وجود الريب في القران خوش لا ريب فيه نشته ده هیڅ قسم شک په پوره والی او په کمال ده دی قران کې یقیني کتاب ده یقیني قانون ده هدل للمتقين دا درې ما جمله شو هدل للمتقين ده قران درې صفاتونه شو ها یو صفات ثبوتی ذالک الكتاب دا پوره کتاب ده لا ريب فيه دویم صفت شک پکی نشتے صفت سلبی شو هدل للمتقین دروازه دا سنولا غوی چې کنه غلغله باندې نقاب نو سې درې دو په دروازه کې دروازه او د مخلاص شو غریب ډېر باد دا خوشې شو کنه باندې هدل للمتقین هدایت دې د پاره د متقین دای درین صفات شو لاری به فی صفات سلبی شو صحیح شو کنه نتی فکر علی دا کې نشته هدل للمتقین چې په دې کې سلب او ثبوت دواړه دي ځکه هدایت مې لیکيږي د گمراهی نه بچ کېدل یو او مقصد ترسیدل نو گمراهی پک نفی شو نو دا نفی شو سلبی شو او مقصود ترسیدل دا اثبات شو نو صفت ثبوتی او صفت سلبی پک سری دا دواره دی او دا د مخ کې د پارام دغه شانته یا نتیجه دا یا دلیل دی یا نتیجه دا او یا دلیل دی هدل للمتقین لا ریب فیه شک پک نشته دی ولی لانه هدل للمتقین زکه دا هدایت د پاره د متقیانو دی او هر شی چې هدایت د پاره د متقیانو لار ورته خی متقی زړی د لار خی هغه کې بیا شک نی هغه کې بیا شک نی لہذا شک پک نشته یا دا هغه د پاره نتیجه دا چې لا ریب فیه شک پک نشته دی هر شی کې چې شک نی ویني هغه هدایت وی نو لہذا قران سره ہدایت تے مرحال ہدن دا قران سره ہدایت تے ہوا ہا دین دا مصدر دے پمانہ د فاعل سره ویکھا خود مبالغی دے پار خلق کلا کلا مصدر ذکر کی مبالغی دے پار ہاں زید عدل تاسویلی زید عدل دے لکہ زید عدل دے کہ عادل دے و اینہ دومرا عادل دے تبو ہے کہ عدل و انصاف بالکل دا زید در دے دے خبر ور کی دے نہ دا سے ونی شیت جو شے دے ہوا ہا دین دا قران پورا ہدایت کو ان کے دے للمتقین خاص متقیان ہوتا ہدایت کو ماتا استوی قران کریم کے پنولسو مانو بان راغل دے پسورا مانو پنولسو او بیا مراتب دے ہدایت میں تے اہدن الصراط المستقیم کے ذکر کڑیو چا مراتب تقریبا و مرتبی من ذکر کڑیوی چ و مرتبی دے ہدایت کنا نو چ کلا تا تا اغه مرتبی معلومی کنا نو بیا بتا با نڈیر اعتراضات او ڈیر سوالات ناراضی سوال پک دغ راضی چ دا سوال کئی مریان وی چ لکا قران کریم چ کوم دین دا سدے ہدایت تے پار دے متقیان پدی دو سوال کئی یو ذکر راضی چ ہدل للناس قران ہدایت تے پار دے چھی شهر رمضان سورة بقرة كرازي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس تنازل شهر فك قرآن هداية طول خلقتا دلتوي هدى للمتقين هداية خاص متقيانتا ندار سنگا چل فرق راغي يو سوال داو دوين سوال دا كي كي متقي صده خصده مقصد ترسيده لكن نرسيده لكن نو چه متقی مقصد ترسیده لده نو بیا مطلب داده چه سدی بیا و تولی وی چه هدل للمتقی ناغه تا بیاره لاره سیده لاره خو اغا چه تا ضرورتی داغه دا لاره خودلو چه اغا نی رسیده لده ده نو چه تا دی جماعت تراره سیده دی جماعت لاره تا بیا سو خی پوشوی چه پا دی لاره ده نه نه خو بیا خو تا تر لاره ضرورت نیشته ده منگوائی چه نا هدایت کم معنی دی پا متقی کم معنی دی چه دوار دی اپی جندل حیث اعتراض و حیث سوال بیان رازی نوول ده هدایت تا ہوگا ده هدایت معنی تا دوکڑی وی ال تپه دین الصراط المستقیم کی اگر دوڑا دل تو کا هدل للمتقین یو معنی دا ہوگا کلکوالے دے دے پار دے متقیانو متقیان چ قران وے پخپلا تقوا وکلے پوش اگر معنی باندی اے سوال لا نہ گئے نو بس تیسا کوئی منتدا او اگے بانی کلک پاتے سو دویم دا گدارے چه هدن اگر تفصیلات و معنی میاد ده کنن هدل للمتقین تفصیلات لار خودون که ده تفصیلات و ده للمتقین متقیانو تا متقیانو تا لار تفصیلات خیل لار تفصیلات متاسط مثال در کرو اگر میاد ده نو اس راشا ده ورد تفصیل خیل متقی خودی ری مرتبی دی نو پا یو مرتبه که با متقی وی اگر تا ده بل مرتبی اگر تفصیلات خیل پا بل مرتبی تبہ کہ بھائی اگتا بل دغخی او یا ہدن پمانہ د دلیل سرم راضی پمانہ چا سر راضی د دلیل سرم راضی ہاں ہدایت پمانہ د دلیل سر دیر دین کی براش قران کی متا سین نل اسمانی دی نو ہدل للمتقین دلیل د متقیان دے متقیان چ دلیل پیش کی د کم بہنے پیش کی پوش دا اللہ دا کتاب دا او دا فاسق فاجر کافر منافق چی دلیل پیش کئی دا خپل عقل نے پیش کئی پوش کنا دا خپل ذہن نے پیش کئی متقی سڑے دلیل کم نہ پیش کئی دا قران نا نو دری خبر شوی ہودن کلکوال دا پارا دا متقیان دے ہودن خودن کے دے تفصیلات دا لار دے متقیان تا ہودن او سچے دلیل دا متقیان دے للمتقین دا پارا دا متقیان متقی چاہتا وی تقوا ستا وی پوش کنا نو بس پا تقوا کے خو اقوال مختلف راغی گی ابو حیان وی تقوا دیتا وی لکی گی چیو سڑے دا عذاب دا یرنا دا بعضی سیزنو نزان ساتی بعضی سیزنو او کیو بعضی پریگ دی چی کم وطا عمر شوی دا اغا کئی دا عذاب دا یرنا او چی دا کم ورطا نحی شوی دا نو اغا سکی اغا نکی دا عذاب دا یرنا دا یومانا دیومانا دی ابن عباس رضی بعضی حضرات دا مانا کری دا چی بس من یتقی نفسه الشرق سوک چی زان دا شرق نبت کئی دا خو بیخی اغا اول مار مومن متقی دی ابن عباس سے بوئی سوک چی زان دا شرق نبت کئی او امتثال دا عوامر دا اللہ تعالی کئی نو بس دا سرے دا متقی دی بعضی ابن کثیر وغیرہ وئی چی متقی دیتا ویلے کی گی چی اوامر دا اللہ تعالی اللہ فرائض واجبات اوامر وغیرہ کی او داغی پابندی کی او داغنہ چکم دیتا منحیاتو نسکی زان ساتھ دا مختلف تفاصیل دی طول سی دی خائد خبر پکی نشترے خو مختلف مراتب دی جتا مرتبی اپی جنی بس بیا پکی سی داغنہ نشترے یو مرتبہ دی ایمان دا اغا متقی چی دے نو بس چی زان دا شرک نہ بچ کی اون بس داسره دا هر مؤمن بیا متقی ده تم متقی زم متقین پدی معنی سره چه زانم ده شرک او کفر نه بچ کړه دویم نمبر متقی چ کوم ده هغه دی ته ویل کیږي چه هغه فرایض او واجبات دا کوي او ده حرام او مکروهات نه ځان ساتي ده عدل ویل کیږي څور ته ویل کیږي عدل ویل کیږي دریم قسم متقی وای هغه ده چه هغه ځان ده مباحات نه ساتي دغنه د محرمات او مکروهات نه خود ځان ساتي په مباحات کې هم ځان د انهماک نه ساتي مباح بدن باندې حرام نه خدا ته نه کوي چې بس د مباح ته پکې نه خطر نه خطر نه نه د مباح نه ځان وزګاری فرایض او واجبات او سنن او مستحبات او دغه طرف ته کوم ده نه ترجیح کوي نو دا درې مرتبه ده اعلی قسم ده د متقینو اولیاء انبیاء په دې کې راځي هدا للمتقین اوس چې کله ته وایې چې هدا للمتقین نو که اول مرتبه واخلی نو هدایت پر پاره د متقیانو سسا مومنانو درجی دویم درجی تا چه دا عدل درجه دا او دا عادلانو دا پاره هدایت تا دریم درجی تا چه اغا مطلب داره دی تبوزی چه اغا فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کو کئی او دا مباحاتم کئی خود مباحات دا انهماک نسو کی زانو ساتی او مشتبهات نبی کی زان سکی اغا ساتی خواه و مشتبهات نزان ساتی نو دا مرتبی تا چه لارش نو دید پاره بیاسته ده هر یو بلی درجی تا لارخی بلی درجی تا لارخی یوی تا تور دی قرآن نبل از دکوا بیا بلی تور لی قرآن نتبل خی دی تور خیش وکا نا نو دا معنی چه کم دا نو غم کرده او بعضو پکی دا کرده چه متقین پا اعتبار ده ما یعولوی لیهی سارا چه آینده که بده متقی گرزی آینده که مطلب پچا اغی بیا معنی انابت رازی معنی بیا سرازی طلب رازی معنی سرازی طلب رازی اگر چه کم معنی ده سائرین ایلال تقوالی کرده نو دا اغی معنی بیا ده سرازی ده طلب رازی نو چه طلب پچا که پروت ته للمتقین دا اغوی ده پارا سده قرآن هدایت ته او چه کم سده ته سده اگر چه نظان مستغنی کو طلب پکی نشتره اگر ده پارا سده دا اگر ده پارا هدایت نشتره خواه تا دیکی خج داخو قرآن کریم هدل للمتقین اوز تقوا سشده تقوا مرتبی تقوا قرآن کریم که اطلاقات قرآن کریم که ده تقوا اطلاقات قرآن کریم که ده تقوا اطلاق کل پا توحید بانه رازی پس بانه پا توحید بانه لکه سورت فتح آیت نمبر 26 گو رئی شپگشتم سپاره که سورت فتح ده شپگشتم آیات پا تو گو رئی خواه شپگشتم آیات اذ جعل الذين كفروا یاد کا پاغا وقت کی چھے یاد کا پاغا وقت چھو گر زولو آکسان سے کافران دی فی قلوبیم پزنو اقبلو کے الحمیتا حمیت الجاہلیت یا غیرت دا جاہلیت فانزل اللہ سکینتہو نو اللہ نازل کو اگا اتمینان دزڑا اطمینان دزړو سکینه خپل نازل کړه علی رسولی پر رسول خپل باندې والزمهم کلمه التقوا علی الوال المؤمنین مؤمنانو باندې والزمهم او لازم کړه دوی ها په واسطه کړه د مؤمنان کلمه التقوا د کلمې د توحید سره دغه د سمانه را کلمه د توحید د کلمه التقوا کلمه التوحید ها کله په دې معنی سره راځي کله په معنی د توبې سره راځي توبہ سورۃ اعراف ایت نمبر 96 وګوره سورۃ اعراف اتمه سپاره کې دی ایت نمبر 96 دا تقوا او معنی د توبې سره وی خام ولو ان اهل القرى کچرت د کلو والا آمنو ایمان یا خارون والا آمنو ایمان راوڑے وے واتقو او توبے استے وے پوچھ دینا کہ مراد سا ہے توبہ را چیز پر تیرو گناہوں نے سکڑا وے توبہ را شرک نے توبہ استے وے لفتحنا علیہم نخامخا کلاو کڑی بمون پدوی باندے برکات من السما برکتون لے طرف داسمان نوال ارض رزمکنا ولیکن کذبو لیکن دی تکذیب و کفاخذناهم نموراو نوال بما کانو یک سبون و سبب داغی چی دوی کول نو دائی سے چو دائی بیو مانت و توبہ کلب چکم دے دے پمانا دے طاعت تا احکام سر رازی دا الله حکمنا منل دا الله تعالی حکمنا منل لك سوره النحل ایت نمبر 2 غوري سو فار لسما سپار نحل ها ایت نمبر 2 ينزل الملائكه نازل الله تعالی ملائكه بالروح فوحي سراد انت دروحنا مراد وحي رخا من امره دا امر خفلنا على من طاغ چاباني يشاءو چه راديو چه من عباده دا بندگانو خفلنا ان فدي خبر باني انذرو چه اوياري گئي انهو ايا ان انذرو چه اوياروي خلقه و بيان ورتو كي دا سخبر انهو لا اله الا انا چه نشتر اله غير زمانا فاتقوني نظماء مني فاتقوني اي اطيعوني لا پیغمبر تو جي تو تو ايات فاتقوني زماء مني پوشي ندا خبر دا ديدا کي پدي مان راجي سالورما خبر دادا چي ترك المعاصي گناہوں پر خوذر تم تقوا وی لکیگی قران کریم کی سورۃ مائدہ ایت نمبر 35 رو باسی یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ او یریگی دا اللہ تعالی نا وبتغوا الیہ الوسیلۃ ہا او سو کئی وہ طلب کئی اگتا وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون دیدا کہ دا اتقوا اللہ سمانا دا اتقوا اللہ مانا دا اللہ منہیات فریق دی دا اللہ تعالی چکم سیزن منع کرے دا آغا فریق دی ہا لدی مصداق بدائی خفا دیدا کی پنزم نمبر اخلاص پمانا دا اخلاص تر تقوی رازی فمانا دا سر رازی اخلاص سر سورة حج آیت نمبر 32 واللہ سے مجھے پارا کی سورة الحج آیت نمبر 32 سے گوری ادام اکڑا لن ينال الله لحومها هرگز الله تنرسيجي وقد دي تغير كان نا نا دغا ندي كان دغا سنتي لن ينال الله هرگز نرسيجي الله تعالى تلحومها وقد دي ولا دماؤها نبين دي ولكن يناله التقوى منكم لكن رسيجي الله تعالى تقوى ستاخر طرف يعني اخلاص تارا طرف اپ قربانی کے سر سی گیا اللہ تعالی تا اخلاص دا کمانت سر شو دا اخلاص سر او کلا پمانه د خوف سره د خوف سره د خوف سره دا ډیر راځي په قران کې مثال لکه سوره بقره آیت نمبر 48 واتقوا يوما واتقوا يوما ويريغي عذاب دا غورزنا لا تجزي نفس عن نفس جنبا كافي كيغي يو نفس دبل نفس تبدل كي شيئا ها نبك نبش ور قول نبك كافي كيغي شيئا هيس قسما هيس قسما دا ضمانت نكيغي ولا يقبل منها شفاعه النبت شفاعه تبلغي ولا يؤخذ منها عدل او نبت جرمانه غست لكيغي ولا هم ينصرون نبي مدد كلشي مدامو كتو دلتك واتقوا يوما ويريغي دا عذاب دا غورزنا ندار تقوى مصداقات في قرآن الكريم كي كلف مانا در سر رازي كلف مانا در توحيد سرانو كلف مانا در سر كلف مانا در تو ترك المعاصي سر كلف مانا در توبه سر كلف مانا در طاعت احكام سر كلف مانا در اخلاص سر كلف مانا در خوف سر دا مختلف معنى قرآن الكريم كرازي متقي كي مطلب دار تي دا شبك سيزن بخام خاصوي دا فكرا جمع خا سبب كيوي دا الله مخالفت پنكي دا الله نبيريگي ها بل توبه با وباسی بل بسکار کئی بل بچکم دنو ترک د گناونو وکئی طاعت د احکام وکئی دا کارونو بقیخه متقی سره بدای هدل للمتقین هدایت تل پاره د متقیانو قران کریم د مؤمنانو نوم کله په متقین سره ذکر کی پوشوی کله په مؤمنین سره ذکر کی دا قران کې د مؤمنانو صفات کی خال کله په خاشعين سره ذکر کی کلب پتائبین سر ذکر کی کلب پ ابرار سر ذکر کی کلب پ انصار سر ذکر کی کلب پ مهاجرین سر ذکر کی دا مختلف دغه دی چې قران کریم کې بس راځي د مؤمنانو مختلف صفات برازي ښه د مؤمنانو مختلف صفات برازي اوس داغې نه پس هدل للمتقین دا کلکوار د پاره د متقینانو دی الذين اس دا متقین دي سو کو اغا کسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان راولی پا غیب باندی و یقیمون الصلاة او پا بندی کئی دا منزو و مما او بازی دا اغنا رزقنا هم چی منگور تا ورکڑی دی ینفقون دوی تی خرچا کئی تایشوا دا متقی صفات اس بیانی اوز تیر متقیان صفات بیانی نو پینزی صفات انہیں ذکر کئی دری پا دی اول آیات کی تایشوا اول دی ایمان بالغیب خیال مدی؟ دویم نمبر دی اقامت الصلاة دریم نمبر دی انفاق فی سبیل اللہ دا ادریشو دوور پسی پدی بل آیات کی ذکر کی ایمان بالکتب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا ایمان بالکتب و بالآخرت هم یوقنون دا سچے دی دا ایمان بالآخرت دی سوشو پینز چوخا پینز صفات مومنان و متقیان و ذکر کی الذين ويدا متقين خلق دي يؤمنون بالغيب في ايمان راودي فغيب باندي پپٹو سيزنو باندي جو مان تارخا ایمان سے تویل کیگی ایمان کو لغت کی تصدیق توئی اعتماد توئی وثوق توئی سے توئی وثوق اعتبار کول پچا بانی من پختو کی وئی کن سو توئی اعتبار کول مجرد نہ قران کریم کی استعمال شوی دے سورۃ یوسف ایت نمبر 64 تاسو لګراو با سی پمانه د اعتبار او اعتماد سره او مجرد دیار له سم نا ایت نمبر 64 پیدا مکو یعقوب علیہ الصلات والسلام تخفل اے یعقوب علیہ السلام تخپل بچی رال د مصر نه واپس او وته وی چې را مونږ سره بدا بل رور لګې دک مونږ ته الته کې بادشاہ ویل دي چې مطلب تاسو ځان وزیر خزانه راته وی چې بل دغه رانه ولې رور رانه ولې تاسو لبیا دغه نه درته تاسو یو لسونه یې کنه نو یعقوب علیہ السلام ورته سوې قال وی وته یعقوب علیہ السلام هل امنکم علیه آیا ز پتا سو اعتمادکم علیه فبارد دی بنیامین کی الا کما ها ہاں ذ اعتماد نکم پتہ سو باندی الا کما مگر اگ اعتماد امنتکم چما پتہ سو اعتماد کڑو علا اخیہ پبارہ ضرور دد کی یوسف علیہ السلام من قبل مخد دینا ما مخ کے پتہ سو اعتماد کول تے ایمان پر مار سر دے اعتماد او باور سر خا دا پہ اعتماد او باور سر کلہ مزید نہ ہم راشی امن باب افعال نہ خوب مار دے اعتماد سر لکم پدی صورت کی لکم پدی صورت کی چشا تراشی نو ال ترازی پا آیت نمبر 17 کی ہو رہی آیت نمبر 17 کی پیدام کو وجاءوا او دیرال الاباهم فلار خپلتا عشاء ان تو وقت ماسوتن کی یبکون پداس حال کی جڑلی قالوا نجو یا ابانا اے فلار زمونگا انا ذهبنا یقینا منگتلو نستبقو چ منگ سکول سبقت کو وڑان دیوالم کو دیو بلنا وترکنا یوسف او پریم خود یوسف عند متاع ان خپل سامان سرا فاکله الذئب وغشر مخخوڑو پر پسی توئی وما انت بمؤمن لنا وما انت بمؤمن لنا دا مانو نه کې چې په موږ ایمان راوړون کې نه وما انت بمؤمن لنا ته په موږ اعتبار کوون کې نه ولو كنا صادقين اگر که موږ رښتونیو بابا که موږ ډیرم رښتیا وایو خو لیکن ته په موږ اعتبار نه کې موږ پته لګي خوش نو دا دغه شو الذين يؤمنوا ایمان دغه مان شو ایمان په اصطلاح کې څه ته ویل کیږي ایمان ابن کثیر وای التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی سراغلی دی اغا طول منل سنگ قولا و اعتقادا و عملا ہاں خواری اخپل اخپل در در پا قول اعتقاد و عمل سرا و وینا پا قیدیو پا عمل سرا او سشے دے من غیر ان یقترنا بی امارات التکذیب بغیر دینا چی دی سر دے امارات التکذیب دے اوزائی نشی که امارات التکذیب چی کم دے غو سر اوزائی شو بعضی گناہون لی دے کفر علامی دی که غو سر ملاو شوی نو بیاس شی دی بیا ایمان اعتبارو نشت دے ایمان شرعی ایمان اصطلاحی دی تو دی اپا ایمان کے عمال داخل دی کنن دی داخل اگر دا فقہا و محدثین و یو دا سی اختلاف تی شد آغی صدا سی بنیاد دغن رازی نقصان یو بل طرف تا نشت دے البتہ ار یو سڑے وئی چی پا ایمانی مطلق کی فمطلق ایمان کے اعمال ندی داخل او پر ایمان مطلق کے بھی اعمال تو داخل دی یعنی پر ایمان پر نفس ایمان کے ندی داخل او پر ایمان کامل کے داخل پر ایمان کامل کے سدی داخل دی بس دا آسان خبر رہا دیکھ دور کسی تے ضرورت نہیں تے تے لانجا جوڑا کی ایمان سنگ دے ایمان کی زیادت راضی ہو کنا راضی ایمان کے پدغ معنی سر بالکل زیادت راضی قران کے اگلے فزادت ہم ایمان پخپل اصل پر ایک کھول لیکن پر معنی ایمان کامل پر چیشی او چکل پر کے ناراضی سو کوئی نو اگ مانا دے تصدیق قلبی سرتی تھی البتہ یا ایمان کے دا فرق شتے چ یو ایمان کے دا اعمال دا وجہ زیادہ تراتن دی پاگی کی اختلاف شتے یو دے ایمان پمانہ دے یقین سر دے پے یقین کی زیادہ راضی او کنا راضی ولا ناراضی ہے راضی بالکل دا ابوبکر صدیق کی یقین زما پر نسبت تھان دے سنگا بو پوچھ کنا یقین جانتے ہو تو ما یقین جانتا دے پاگی کے فرق شتے الذين يؤمنون بالغيب آكسان دي ایمان راوڑی بالغیب پر غیب باندے غیب منی غیب سچے غیب ست ویلے کی غیب کو مان دار چ ما غابا عن المخلوق د مخلوق نہ پٹ شی پوش کنا دغه تسویل کی غیب دی خو غیب دی دو قسم دی یاد ساتئی یو غیب حقیقی دی ایو غیب اضافی دی غیب اضافی خدا دی چ ما تا خو نه معلوم پوش کنا کی دیشی دیوال نہ اخوا اور بلیگی ما تا خو نخ کاری دیوال نہ اخوا یو سڑے دی ما تا خو نخ کاری مانا کو غیر دی خو کی دیشی چ اخوا سڑے خو بیوی نی کنا نو دا غیب اضافی دی دس شری غیب اضافی دی دغه سنت غیب اضافی چ وی نو اغه بیا کلا کلا فو دغه طرف وحی طرف الهام سرا غ معلومی دی وحی راشی کنا غ شیخ کار کی دا غیب اضافی دی یو مغیبات دی حقیقی اللہ تعالی کرا چا اللہ پختل علم کے پٹ کڑی اگا اچا تن نہ معلوم اگا اچا تسری اگی غیب حقیقی وئی سورت وئی غیب حقیقی ورت وئی اگا یو اللہ تعالی معلوم دی علم د ماکان ادم یکون او ټول پټ سیز نا اگا اللہ تعالی معلوم دی موتا تا نه دی معلوم جنت اور تسنگ دی خبر ورت دی کنا دا مون غوتا سن دی دی دا ټول پس کرا دی په مغیبات کے راضی او چ کله پیغمبر ته دی وحی راشی اجمالن معلومات ورت وشی په تفصیلات خو بیان دی معلوم خدا اجمالی معلومات تدیم ایمان بالغیب علم بالغیب وطن میں لکھی گی علم غیب ورته نه وای خا بزازی و غیره لیکلی چې دا د علم غیب اطلاق بدی باندې کول وای دا بدعت تر رسالتونه نه دی منقول خا اوس یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په سبانه په غیب باندې څنګه ایمان راوړي دې څه مطلب دی نو ګورئ د غیب اطلاقات په قران کې وګورئ نو تاسو ته پته ولګیږي چې لکه غیب څه ته ویل کیږي خا غیب کله قران کریم کې وحی ته ویل کیږي وحی ته سوره تور راو باسي و اجتماع سي پارا آیت نمبر 41 خا وحی ته غیب وایي اکتالیس یو سلوی خیال تور تور پیدا مکن ام عندهم الغیب آیا دیسر غیب دے آیا دیسر غیب دے آیا دیسر وحیدا فهم یکتبون دوی غلی کی دلتا غیب پمانا دو وحی سر خا پمانا دو سر دے دو وحی سر یا سورت تکویر راو باسا یہ شمس کویرت دل شمس پارا کی آگے کے روز تو آیات تے سویم دے آیات نمبر 24 پہ خا 24 آیات تو بوری وما ہوا او نردہ پیغمبر علل غیبی علل غیبی سمانا بکے پا غیب باندے نا علل غیبی پا بیان دا وحی باندے بدنین بخیل دا وحی پا بیان اولو باندے دے بخیل ندے بریلیانو سوال ختم مریلیان وای کنا او ګوره غیب واسترشتد و ما هو علی الغیب بالظنین ما ته یو کس بحث کوي ما ته ویلی وی غیب واسترشتد کنا ما غیب نشته لکه د الله بندا اچ کوم راغلی یی ته غیب نه وای نه ولی و ما هو علی الغیب بالظنین نو ما خسایدا اسانه خبره چې په غیب باندې هغه بخیل نه دی خو په کار دار چنن ما او تاته معلوم نکنه هغه خو بخل نه دی کړی بخل نه دی کړی په کار دار چنن ما او تاته بیان کړی هغه بیان اول کنا غیب چې ما او تاته نن ټول غیبونه معلوم نه غیب ما ټول معلوم دی ما ماته معلوم دی تاته معلوم دی بیا ولی هغه پوری خاص کې هغه خو بخول نه کړی یو زریم پټکړی نه دا چې پټکړی نه ټول خلکو ته بیان کړی دی کنه بیا خو پکاره راځي نه غیب غیب نه پاتې شوی دروغ وای خبر ورسېدی و ما هو علی الغیب نه دی هغه بیان د وحی باندې بدنین بخیلو نو غیب په معنی ده دغه سره وحی سره کله چې کوم دی قران کریم کې غیب راضی پمانه د اشیاء غایبه او سره حقیقتا چې کوم حقیقتا غایب دی ها لکه سوره النمل آیت نمبر 61 وګورئ نو شلم سیفارا آیت نمبر 61 وګورئ تاسو هغه کې بہت دا معنی کې صحیح شو پیدا مکو قل لا يعلم قل ورته وای لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نپویږي هغه څوک چې پاسمانونو کې دغه پزما کې دی الغيب پغه ها پغه باندې الا الله غير د الله نه غير د الله نه پغه هیڅوک نپویږي وای دا کم غیب دی دا هغه څه نه دی چې هغه حقیقتا د الله تعالی سره پټي او غایب دی دا مونږ او تاسو ته نه دی معلوم خو شو کنه دریم نمبر هغه څه نه چې پټ خودي خو ثابت شوی دی په وحی سره په وحی په کراغه دی هغه غیب اضافي دی لکه سوره جن را وباسي آیات نمبر 26 ها الاشياء الغائبه المعلومه بالوحي الثابته بالوحي دما اغا اشياء چې دی پټ کو ثابت شي دی په وحي سره هغه علم په وحي سره راغلی پیدا مکو آیت نمبر دی 26 سوره الجن یو کم دیر شمه سی پارا عالم الغیب اللہ پٹ دے اللہ کوئے دے پا پٹو سیزنو باندے فلا یظہر علا غیبه احدا نو حسک فلا یظہر علا غیبه نو نو عالم کئی و نخ کارا کئی فغیب اخپلو باندے احدا نحسک الا من ارتضا من رسول مگر دا غیب چا تخکارا کی اغا چا تا چخوخی شی دکم رسولنا رسول تا غیب ورکی رسول تا غیب ورکی دا مانا را چه مطلب بعد اشیاء دا مغیبات ہونا اگر اغلی کن جنت حالات ورطر اوڑی دی جہنم حالات ورطر اوڑی دی اگر اشیاء ثابتا بالوحی تی مراد دی اگر اشیاء ثابتا بالوحی تی فوحی سر کم سیزنا ثابت شی صحیح شو اگر تی مراد دی دغر انگی کل قرآن کریم کے بغیب راشی پمانہ دی بی دلیل خبری قول بلا دلیل فدی معنی سر بھی لیکن صورت کہا پراو باسی اپین دل سمجھ پارا آیت نمبر 22 آیت نمبر 22 بولیں غیب فمانا دسترد بی دلیل خبر خا سیقولونا زردت وائی بدا خلق ددی اصحاب کہف فبارکی ثلاثت ویداد دریدی رابعهم قلبهم سلورم اسپیده ویقولونا بعض وی خمسةن پنزدی سادسهم قلبهم شپگم اسپیده رجمن بالغیب رجمن دا وشتل دی بالغیب پا غیب بانده سمانا شوا الکا دا بی دلیل خبر دا اسی بی دلیل لگیا دی زن ناندازی لگی سو کوئی پنزدی سو کوئی سلور دا پریگ سیشوا دا شو بل چکم دے قرآن کریم کے غیب پماند حالت غائبہ سر حالت غائبہ تچ دخل کو نہ پٹ شی اگے حالت تصویر کیگی اگے تم غیب کلوی لکیگی لک سورۃ النساء ایت نمبر 34 سو گوری سورۃ النساء ایت نمبر 34 ہاں جی الرجال قوامون سڑی چیزا بنی گرانو علی النساء فخذ باندے بما فضل الله بعضهم على بعض فسبب ددی بانی چی غورا کڑی دی اللہ بعض ف بعض باندے و بما انفقوا من اموالهم 34 و بما انفقوا فسبب ددی باندے چی دوی خرچ کئی دمالو مقبلنا صحیح شو اوسا پس گورا ای فص صالحات نو پس نیکان خزی قانتات کتاب داری حافظات للغیب حفاظت کون کی د غیب ندا تنی د واجب نے صالحہ قضا با پیل می غیب خبری ابا تغی بیا حفاظت کی د زان سر دا معنی نہ حافظاتن حفاظت کون کی د خپل زانونو ها للغیب د خپل زان او د مال د خاون للغیب فوخد د نشوالی د خاون کی فوخد پټی دو د خاون کی خاون دی نشته د زان خیال ساتي خبر اورا تیرے کنا خاون دی نشتر زان خیال ساتی نو دغه تیرے صحیح وا دا دغه اطلاقات دی تاسو په پوښ وی کنا اوس چې اطلاقات تاسو په نوسته معنی مو په جن اوس معنی واوري الذین دا متقیان هغه کسان دی یؤمنون بالغیب یوم ان دا شوا چې ایمان راوړي په هغه پټو سيزونو باندې زمونږه ملائکی دی مونږ نه دلی دلی کتابونه دی مونږ نه دی بعد هغه دی دا جنت ته مونږ نه دلی دلی جهنم دی مونږ نه دلی دلی په هغه پټو سيزونو باندې ایمان راوړي راوړو کنه راوړو او په دې دا کې ماجیدی دی راخه نقطه لیکلی دا تفسیر ماجیدی کې هغه لیکلی دی وای چې سوک وای چې غیب نشته دا دغه دی دا علم غیب چې کوم دی زمونږ پیران او زمونږ مولیان ته معلوم دی دا په حقیقت کې په دې آیات ایمان نه لري ولی وای دلتا الله وای چې غیب شته نو چې ستا پیران دغه ته مولا ته ښکارا شو نو هغه دغه بیا غیب نشو کنه بیا هو غیب نشو ښکارا شو ورته کنه غیب خو وای دی ته ماغه عن المخلوق کې پټ وی نو چې ستا پیر ته ښکارا شو پټ نشو نو بس هغه ایمان بل غیب نه درا وړي نو هغه مؤمن نه دی هو شو هغه وای مؤمن نه دی بس هغه تو اجتو مسلمان نه ده کا که تا خو مؤمن کو اغه تی مؤمنون بالغیب که په غیب باندې ایمان نه ورته نه غیب شته نه او تا بس په غټول حاضر باندې ایمان نه ورته نه رضانه کا او هر سره ته معلوم الذین یوم انا باشوا دو یوم انا وکي الذین آن هغه خپل تک بیان نه نو بیا خپل ته بیان شي الذين يؤمنون بالغيب دیو معنا وری هغه کسان دي چې ایمان راوړي بل وحی په قران باندې دای بل معنا شخا دای په بل معنا شو وحی په کمره له قران دی بل دی احادیث دي په ډټول باندې ایمان راوړي کنه دا وحی ځکه چې موږ ویل چې غیب په معنا د وحی سره مرادي غیب په معنا د ما ثبت بل وحی الذين کسان دي يؤمنون بالغيب چې ایمان راوړي په هغه سره باندې چې وحی سره ثابت شي ودي په وحی سره مونته ثابت شوی دی کنه څه چې رسالت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحی سره مونته ثابت دی جنت په وحی سره مونته ثابت دی جهنم په وحی سره مونته ثابت دی چې قران د الله کتاب دی نو دا سری دا مومن ف 15 سال اورا مانن پکی وری الذين دا متقیانا کسان دی یؤمنون تی ایمان روری بالغیب فسبانے پدا تے حال کی چ دخل کو نہ پٹوی منافق سڑے دخل کو مخ کو ایمان نوری امننا مننا چ کوٹی تے دن نشی بے کافر او مومن سڑے سی دے دخل کو مخ کم ایمان روری او دخل کو نہ پٹا بانم پ حالت کم پ اللہ ایمان روری اللہ منی دا سندت کنے مطلب دا چ ایمان نہ روری تے پوچھے پے خبر باندې یؤمنون بالغیب چ ایمان روری دا پٹے پ حالت کی دیوج نہ وسام سو بابا مان دا سے کولا الذين يؤمنون کسان چ ایمان روری حالت حضورہم پ حالت دا حضور دا دوی کی پوچھے فی نواد الناس پ مجلسن دا خلق کی و حالت غیابہم عن الناس او پ حالت د پټېدو کې د خلکو نه د خلکو کپ مخ کې د ایمان راوړي او د خلکو نه کپټ دې هم ایمان راوړي او وی به دې ته ایمان شامل وي دې ته څه وای ایمان شامل وي او دا مان د ابن عباس ابن منقول ده دا د ابن عباس ابن منقول ده نو دا مان شو خا یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و پابند کې د منځو څه کوي وقفه کوي نبی کې